дәлігін гармуныңны алып шығам әткәй кешке урамға. Түнігі юлдызларға парап сағышланып сені яратқан күйіні ойнарға. Күйіні ойнарға сенің жырны жырла урамнарны ұры. Сен атлыйсың кілік енәше, ләкин юқшыл өзен қалдың яу қырында. Жырың білән ғынә сәбінәше, айтты яшташыларың, кетті көз яшларың. Сені сағына қаманы ұшырым. Құларымда мені мәткей сен ойнаған. Күміштілі талиян гармуны. Гармуна, күміш тілі талиян гармуна.